39वां सर्ग। ब्रह्मा की सर्वशक्तिता, श्री रामचंद्र जी के मोह का विस्तार, उनके बोध के लिए श्री वशिष्ठ जी के विचार आदि का वर्णन। अज्ञदृष्टि में ही स्थित श्री रामचंद्र जी गुरुवचनों में विश्वास होने के कारण परोक्ष रूप से ही पूर्णता। स्थिति का आलोचन करके परस्पर विरोध का अनुभव करते हुए शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, आपके कथनानुसार बंध मोक्ष आदि का असंभव रहने पर और एकमात्र परब्रह्म के ही विद्यमान रहने पर आधार के बिना ही चित्ररूप इस सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ? हे महात्मन, उसे आप कृपापूर्वक मुझसे कहिए। एक, क्या ये अज्ञदृष्टि में रहकर शंका करते हैं अथवा थोड़ी बहुत अभिज्ञता को प्राप्त होकर अज्ञता अभिज्ञता के मध्यवर्ती होकर शंका करते हैं? ऐसी परीक्षा करने के लिए श्री वशिष्ठ जी सर्वशक्तितावाद के स्वीकार द्वारा श्री रामचंद्र जी की शंका को दूर करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजकुमार, ब्रह्म तत्व का ही यह विवर्त है। वह ब्रह्मा सर्वशक्ति है। कार्य से ही ब्रह्मा में सर्वशक्तिता का अनुमान होता है। दो, जिनमें शक्ति नहीं है उन्हीं में विरोध होता है। सर्वशक्तिशाली में तो कोई विरोध नहीं है, इस अभिप्राय से कहते हैं। ब्रह्मा में सत्व सत्व, द्वित्व एकत्व, अनेकत्व, आद्यत्व और अंतत्व सब कुछ है, किंतु वे उससे अतिरिक्त नहीं हैं। जैसे समुद्र का जल प्रवाह चंद्रोदय आदि से हुए अपने उल्लास द्वारा विकसित होकर तरंग ही नृत्य से अपने नानाकारता को दिखलाता हुआ प्रकट होता है, वैसे ही चिद्घन ब्रह्मा चित्तोपाधि जीव भाव का तथा उसके चिदाभास रूप से चित्त होने के कारण कर्म वासनामयी मनोमयी सब शक्तियों का एक एक करके संचय करता है और संचितों को फल द्वारा प्रकट करता है, उपभोग द्वारा धारण करता है, पैदा करता है, तिरोभाव से विनाश करता है। तीन, पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उक्त अर्थ में श्लोकों को उद्धृत करते हैं। सभी जीवों की, सभी चारों ओर की दृष्टियों की, सभी पदार्थों की ब्रह्मा से ही निरंतर उत्पत्ति होती है। छह वर्टिकल बार सागर में तरंगों के समान परमात्मा से सब उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं और चित होने के कारण निरंतर तन्मय ही हैं। सात, इस प्रकार शक्तिवाद द्वारा श्री रामचंद्र जी की शंका का समाधान करने पर भी श्री रामचंद्र जी अग्नि में शैत्य शक्ति की तरह, जल में दाह शक्ति की तरह, चिद्रूप ब्रह्मा में विरुद्ध जाड्य शक्ति, अदृश्य ब्रह्मा में दृश्य शक्ति तथा नित्य ब्रह्म में अनित्य शक्ति की असंभावना करते हुए फिर शंका करते हैं। पेज 123, सर्ग 39, 799। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, विरुद्ध होने के कारण आपके वाक्यार्थ का समझ में आना बड़ा कठिन है। अब तक भी मैं आपके वाक्यार्थ को नहीं समझ सका हूँ। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार मन और इंद्रियों की वृत्ति से परे ब्रह्म तत्व कहा, उससे उत्पन्न हुई क्षणभंगुर पदार्थ शोभा से युक्त यह सृष्टि कहा। यदि पदार्थ सृष्टि ब्रह्मा से आई है तो इसे ब्रह्मा के सदृश ही होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नौ लोक में जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसके सदृश ही होता है, जैसे दीपक से दीपक, पुरुष से पुरुष तथा अन्न से अन्न। यदि यह ब्रह्मा से अतिरिक्त है तो निष्कलंक परमेश्वर की जो जगद्भाव पत्ति आपने कही है, यह कलंकापत्ति की ही उक्ति कही जाएगी। यह सुनकर भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा, 10-13 वर्टिकल बार। तत्वदृष्टि से श्री वशिष्ठ जी जगत के चिद्भाव को एवं अविकारता को देखते हुए समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, यह ब्रह्मा ही है, यहाँ पर मल नहीं है। सागर में तरंग समूह रूप से जल ही स्फुरित होता है, धूली तरंग समूह रूप से स्फुरित नहीं होती। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे अग्नि में एकमात्र उष्णता के सिवा दूसरी कल्पना नहीं है, वैसे ही एकमात्र ब्रह्मा के सिवा यहाँ पर दूसरी कल्पना है ही नहीं। 14-15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अज्ञदृष्टि में ही स्थित श्री रामचंद्र जी सर्वथा एकमात्र आनंद स्वरूप ब्रह्मा की आनंद विरुद्ध जगद्रूपता नहीं कही जा सकती है, यों जिद करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा दुहखरहित तथा द्वंद्वरहित है और उससे उत्पन्न हुआ जगत दुहखमय है। आपका यह अस्पष्टार्थ वचन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 16 इस प्रकार निरुत्तर हुए श्री वशिष्ठ जी का श्री रामचंद्र जी को समझाने के लिए उपाय का चिंतन श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे वत्स, श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए मन से विचार करने लगे कि अभी तक श्री रामचंद्र जी की बुद्धि पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुई है। कुछ निर्मलता को प्राप्त हुई, यह परम तत्व में प्राप्त कराई गई कही है। 17-18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो पुरुष जगत की जड़ता का परित्याग कर चिदेकर्षता को देखने में समर्थ है, उस धीमान और ज्ञातज्ञ जिसने ज्ञातव्य तत्व जान लिया है एवं विवेक से जो मोक्ष के उपायभूत वचनों का पार पा गया है, उसकी दृष्टि से किसी वस्तु का कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि विरुद्ध रूप जगत विज्ञान रूप आत्मा में कहीं पर भी नहीं है। हम जब तक श्री रामचंद्र जी को भली भांति उपदेश नहीं देंगे, तब तक श्री रामचंद्र जी विश्रांति को प्राप्त नहीं ही होंगे। इसलिए हमें इनको अवश्य उपदेश देना चाहिए, यह अर्थ है 19-20। परंतु जिसकी मति पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई, उसको यह सब ब्रह्मा ही है, यह पूर्वोक्त उपदेश नहीं भाता, क्योंकि यह अर्धव्युत्पन्न पुरुष दृश्यों को उपस्थित करने वाली भोगदृष्टि से सदा ही दृश्यों की भावना करता हुआ तत्वबोध से च्युत हो जाता है। 21 तो कौन उस प्रकार के उपदेश का उपयुक्त पात्र है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, तत्वबोध रूप परम दृष्टि को प्राप्त हुए पुरुष को भोगेच्छा उत्पन्न नहीं होती, उसी पुरुष के लिए समय पर यह सब ब्रह्मा ही है, ऐसा परिनिष्ठित उपदेश उपयोगी होता है। 22 अर्धव्युत्पन्न पुरुष को किस प्रकार उपदेश देना चाहिए, इस पर कहते हैं। पेज 124 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पहले शम दम आदि गुणों से शिष्य को विशुद्ध करे, तदंतर शुद्ध तुम यह सर्वात्मक ब्रह्मा हो ऐसा ज्ञान कराए। 23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अज्ञ को या अर्ध प्रबुद्ध को सर्वं ब्रह्मा, यह सब ब्रह्मा है ऐसा उपदेश दे, उसने उस अज्ञानी को महानरक जालों में डाल दिया। 24 जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है, भोगेच्छा क्षीण हो गई है और कामना मिट गई है, उस महात्मा में अविद्यारूपी मल नहीं है, अतएव उसके लिए यह सब ब्रह्मा ही है, ऐसा उपदेश देना उचित है। 25 जिसे तत्वज्ञान नहीं है, वही अंधिकारी को उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होता है। शिष्यों को ठगने वाले उस अतत्वज्ञानी का नरकतन उचित है, इस आशय से कहते हैं। जो अत्यंत विमूढ़ बुद्धि अतत्वज्ञानी शिष्य की परीक्षा किए बिना उपदेश देता है, वह प्रलय पर्यंत नरक को प्राप्त होता है। 26 ऐसा विचार कर अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले अतेव भूमि में स्थित सूर्य के सदृश मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा। 27 हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मा में कलंक है अथवा नहीं, यह बात आप स्वयं जान जाएंगे। यदि स्वयं न जान सकेंगे तो परिनिष्ठित उपदेश के समय यह मैं आपको बतलाऊंगा, इस समय नहीं। 28 इस समय अर्धव्युत्पन्न पुरुष से कहने योग्य ब्रह्मा की पूर्वोक्त सर्वशक्ति संपन्नता आदि और प्रत्यगात्मा के सब में अहम भाव के दर्शन का पहले उपदेश देते हैं। ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न सर्वव्यापक और सर्वगत है, प्रत्यगात्मा में हिस बहु यो जानना चाहिए। 29 माया से ही ब्रह्मा की सर्वशक्तिता और प्रत्यगात्मा की सर्वात्मकता है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐंद्रजालिकों को आप देखते हैं, जैसे वे माया द्वारा विचित्र क्रियाओं को उत्पन्न करते हुए सत को असत बना देते हैं और असत को सत बना देते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी अमायामय होता हुआ भी परम ऐंद्रजालिक की तरह मायामय होकर घट को पट बना देता है और पट को घट बना देता है। मेरु के सुरवणमय तट पर नंदनवन की तरह पत्थर पर लता पैदा कर देता है, कल्प वृक्षों पर रत्न के गुच्छों की तरह लता में पत्थरों को पैदा कर देता है, आकाश में वन का आरोप कर देता है। 30 वस्तु व्यत्यय के समान देश काल के व्यत्यय की भी माया शक्ति से ही संभावना करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। गंधर्वनगर में उद्यान की तरह गगन में आगे होने वाले उस जगत में कल्पना से नगरता को उत्पन्न करता है। आकाश को, जिसकी छाया रूपी नीलता मानो नष्ट हो गई, पृथ्वी तल बना देता है। 31 तो क्या आकाश को नीचे रखने के लिए भूतल को कहीं दूसरी ओर ले जाता है, ऐसी कोई शंका करे तो उस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। गंधर्वनगर के राजमहल में बहुत सी महिलाओं की तरह भूतल में ही आकाश की स्थापना करता है। 32 जैसे पद्मराग मणि के महलों में आकाश का प्रतिबिंब आधार की लालिमा से ही लाल होता है, वैसे ही इस जगत में जो कुछ है, होगा और हुआ था, वह सब स्वतः असत होता हुआ भी ब्रह्मा की सत्ता से सत्सा है, यह अर्थ है। 33 क्योंकि ईश्वर व्यक्त रूप हो विचित्रता को प्राप्त होकर अपने स्वरूप को दिखलाता है। 34 इस प्रकार एक वस्तु सब प्रकार से सब होती है, इसलिए इस विषय में असंभावना, हर्ष और क्रोध। 800 पेज 125 श्री योगवासिष्ठ महारामायण आदि ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। सर्ग 39 801 चूंकि इस जगत में एक ही वस्तु सब जगह सब प्रकार से सब होती है, इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, हर्ष, क्रोध और आश्चर्य का अवसर ही कहा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की असंभावना का निराश कर पूर्वोक्त समता स्थिति का ही विधान करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, धैर्यशाली पुरुष को सदा समता से ही रहना चाहिए। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तभी हर्ष, क्रोध, आश्चर्य आदि का आत्यंतिक विनाश होता है, इस आशय से श्लोक उद्धृत करते हैं। समतारूपी कवच से परिवेष्टित तत्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गर्व, मोह, हर्ष, क्रोध आदि विकारों को कभी प्राप्त नहीं होता है। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। समता का पर्यवसान होने पर देश और काल से युक्त जगत में ये विचित्र दृश्य रचनारूप युक्तियां दिखाई देती हैं। 38 यह आत्मा सामग्रीयुक्त अवस्थाओं से युक्त सृष्टि रचना यत्न से करता है। उत्पन्न हुई उन रचनाओं का, जैसे सागर तरंगों का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही तिरस्कार नहीं करता। 39 तो दूध में घृत की तरह, मिट्टी में घड़े की तरह, तंतुओं में वस्त्र की तरह और वट के बीज में वटवृक्ष की तरह आत्मा में ही स्थित प्रकटता को प्राप्त हुई शक्तियों का कथनचित व्यवहार होता है। यह व्यवहार दृष्टि एकमात्र कल्पना ही है। परमार्थतः तो जगत अविरचित ही है। 40 इस जगत में न कोई करता है, न भोगता है, न यह जगत विनाश को प्राप्त होता है। 41 साक्षी निर्विकार केवल आत्मतत्व के नित्य अपने में समरूप से क्षोभरहित रहने पर ऐसा होता है। 42 वैसे परमार्थ के रहने पर भी जगत प्राप्ति में दृष्टांत दर्शाने वाले दो श्लोकों का अवतरण किया गया है। जैसे दीप के रहने पर प्रकाश स्वतः होता है और जैसे फूल के रहने पर सुगंध स्वतः होती है, वैसे ही जगत स्वतः ही उत्पन्न होता है। वायु से स्पंदन की तरह यह आभास मात्र ही दिखाई देता है, अतएव यह न सत और न असत है, यानी अनिर्वचनीय रूप से अवस्थित है। 43-44 इस प्रकार केवल अपनी सन्निधि से उत्पन्न हो रहे जगत के दोषों से लिप्त न हो रहा आत्मा ही जगत का कर्ता सा, हर्ता सा और नियंता सा ऐसे प्रतीत होता है, जैसे कि आकाश तारारूपी पुष्पराशियों का कर्ता, हर्ता और नियंता प्रतीत होता है, ऐसा कहते हैं। परमार्थ रूप से निर्दोष के तुल्य ही स्थित होकर भगवान विनष्ट हुई जगत की दृष्टियों के पुनः कर्ता होते हैं और की गई जगत की दृष्टियों के नाशक होते हैं। जैसे केवल आकाश में तारारूपी फूल राशियां कभी प्रकट और कभी अप्रकट होती हैं, वैसे ही उसमें ये जगत की दृष्टियां कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट होती हैं। 45-44 इस प्रकार असत जगत का असत्तात्मक विनाश स्वतः ही होता है और सत्तात्मिका उत्पत्ति और स्थिति ब्रह्म सत्ता से ही है, यो विभाग होने पर फलितार्थ कहते हैं। जो वस्तु आत्मा की आत्मभूत नहीं है, वह वस्तु यहाँ पर नष्ट ही होती है। जो वस्तु आत्मा की पेज 126 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्वरूप भूत है, वह कैसे नष्ट हो सकती है? जो वस्तु आत्मा की स्वरूप भूत नहीं है, वह उत्पन्न होती ही नहीं है। जो वस्तु आत्मा की स्वरूप भूत है, वही उत्पन्न होती है और वही स्थित रहती है। जायते यह स्थिति का भी उपलक्षण है। जो वस्तु आत्मा की आत्मभूत है, वह उससे कैसे उत्पन्न होगी, इसलिए उसकी उत्पत्ति कल्पना मात्र है। 46-48 आत्मसत्ता का जगत में अध्यास जगत का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं है, क्योंकि आत्मा में भेद नहीं है। इस आशय से पूर्वोक्त विषय का उपसंहार करते हैं। इसलिए परमार्थ सत्य चित स्वरूप केवल ब्रह्मा से सब पदार्थों की उत्पत्ति है। 49 उत्पन्न हुए उन पदार्थों की उत्पत्ति होते ही तुरंत अविद्या उत्पन्न होती है, अभिमान लक्षण वह अज्ञान समय आने पर दृढ़ हो जाता है। तदंतर सैकड़ों हजारों तनों से युक्त विचित्र शुभ और अशुभ रूप फलों से लदा हुआ प्रचुर शाखा और प्रशाखाओं से युक्त संसार रूपी वृक्ष विशालता को प्राप्त होता है। 50 संसार रूपी वृक्ष का ही वर्णन करके उसके उच्छेद का उपाय बतलाते हैं। उक्त संसार रूपी वृक्ष आशारूपी मजरियों से युक्त है, सुखरुख आदि विविध फलों से लदा है, दारुण दुःख आदि भोगों से पल्लवित है, बुढ़ापारूपी फूल से युक्त है और तृष्णारूपी लता से दैदीप्यमान है। अपने बंधन रूप इस संसार नामक वृक्ष को विवेक रूपी तलवार से काटकर स्तंभ से खोले गए गजराज की तरह मुक्त हुए आप इस संसार में विहार कीजिए। 51 39वां सर्ग समाप्त।